Hello Body People, Samuel Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, live din Costinești, live de la de pe nisipul fierbinte, unde și astăzi este o vreme frumoasă. Zâmbim frumos la poză și vă spunem că DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi, începând de acum și până la ora 11, în ziua cu numărul 11. Ca în fiecare după amiază, două ore transmise live de la malul mării, programul normal Kiss Kiss in the Mix, transformat în Summer Kiss Kiss in the Mix. Topless Mix astăzi. Cu Olic Toplix. L-am poreclit Olix la platane. Fiind topless, facem o rimă, Olix Toplix. O avem și pe Ana Moga în studioul din București. Ana Moga aruncă bomba. Nu, aruncă boba. Începem mixul de astăzi cu DJ Sava, Andrea D și Jack Yolo, Moneymaker. După care avem o premieră, o piesă nouă de la Nagoale. Nu este un single nou, este o piesă nouă mai de club, așa. Nouă ne-a plăcut și am vorbit cu Nagoale. O lansăm astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Bun, la 6 împreună, luăm dedicațiile pe plajă puțin mai încolo. Cei care se află acum la soare sau în mare și se distrează în vacanța lor împreună cu Summer Kiss. Împreună până la ora 18, ne rugăm cu toții să nu vină furtuna. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Alright. It's the homeboy Saba, my girl Andrea D, and your boy Jay Ulo. Chill brothers in the house. Official money making machine. Coming to you live. Breaking the freaking house down. Let's go. Zoom, zoom, zoom, up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Do it like, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Shake it, girl. in the mix. Piesa Party People, ați auzit-o, avem și cu ID Kiss Kiss Remix, foarte, foarte frumos. Continuăm mixul în câteva clipe, vin alte piese mixate de aici de la Malul Mării, alte hituri de cei de pe plajă cerute. Mai exact, v-am pregătit Smiley, noul single, Dream Girl, varianta Radio Killer Remix. Avem și Sonia, o piesă mai veche împreună cu Deep Central, My Beautiful One, remixul LLP. Și avem și o piesă nouă-nouță, nu știu dacă s-a mai auzit în România până acum. Jason Derulo, Don't Wanna Go Home se numește. E un fel de cum a făcut Jennifer Lopez cu Lambada. O să auziți, o nebunie mare. Piesa este foarte, foarte bună, nouă ne place. Și numai bună de plajă, numai bună de vară, de summer kiss. DJ Anxionix împreună cu voi, live de pe plaja din Costinești până la ora 18. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! You're lying. săptămâni, săptămâni în Beach Bar. Beach Bar. Kiss Kiss in the Mix, o premieră, să-i spunem, o piesă, un cover. Da, un cover chiar după două piese. A făcut mai mult decât a reușit Jennifer Lopez împreună cu Pitbull. Jason Derulo, o piesă nouă, nouță, se numește Don't Wanna Go Home. Am avut remixul semnat Club Junkies. Auzi, acum ar fi să faci un cover după cât mai multe piese în cap în 3 minute. Ar fi hit mix cover. Okay. Avem un grup mare de omuleți și oameni în spatele nostru sau în dreptul tău, tu care ești aici în fața stadionului. O gașcă mare în fața Beach Barului Kiss FM pe care o să o auzim chiar acum. Foarte frumos. Mai exact Ionita Sport Center, Micu Vâlcea, Karatiș, nu-i așa? Karatiș. Deci trebuie să fim cumințeați că nu mai plecăm de aici din studio, da? Ce faceți? Cum e la mare? Vă bronzați? Vă antrenați? Este foarte bine din câte vedem. Apa este foarte caldă, nu? Sperăm ca timpul să fie în continuare la fel de frumos. Ok, ceea ce vă dorim și dumneavoastră. Da, mulțumim asemenea. Ok. Păi, distracție plăcută, spor la antrenamente. Uite, avem o piesă care o să vă placă cu siguranță, dar înainte de ea zic să mai încercăm o gălăgie așa, dar una tare, din plămâni, așa, atenție ca... Atenție maximă, pentru cei care ne ascultă din țară, Summer Kiss! Foarte frumos! Matias, Missing You, chiar acum, după care întâlnim cu o piesă nouă în playlistul Kiss FM, Doni și Elena Gheorghe. Hot Girls, în sfârșit! Ok! Ce mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Ia uzi! Thank you. Power Kiss Kiss Remix, DJ Hank și Olix împreună cu voi. Ne-am întors înapoi în direct cu încă 3 piese înainte de ora 5. Adică 3 super hituri cerute de cei de pe plajă, de aici, de la malul mării, și câteva de kiss-uri lăsate de cei care trec pe lângă beach barul Kiss FM. Avem o sărbătorită acolo pe hârtiuța de la tine. Pentru cea mai drăguță fată, Isabela, din partea mamei și a trupei din Salonta, din Bihor, la mulți ani! Așa, și mai am încă unul din partea lui Mihai pentru Ioana și pentru DJ Ang și Olix. Vă iubesc, Kiss FM, mulțumim frumos! Summer, Kiss Kiss in the Mix, 3 super hituri mixate vin chiar acum. Alessia, Find Me, Ale Ale, LLP Remix. Ne întâlnim cu Lucenzo și Big Ali, Vam Dansar cu Duro și Mateo împreună cu Limur. Champion, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Yeah.

piesă Liviu și Mona, sau mai bine zis, prima piesă din noua colaborare a lui Liviu, Sweet Love. Sau, cum i-ar spune unii la un alt post de radio sau alte posturi de radio, DJ Liviu. Până acum, până la urmă cum e, DJ Liviu sau Liviu? Da, mă, este Liviu, ce atâta ne... Da, sigur. Da. Ok, o piesă foarte tare de vară, așa, cu un sound fresh. Continuăm mixul de pe plaja Summer Kiss din Costinești, de la mare. Ce vreau, da, să zici? Nu, vreau să zic ceva de, de oamenii de pe plajă care zici că a început un concurs și ne pleacă cel mai repede de pe plajă. Este... Pentru da. Că din cauza vântului care a început să bată mai puternic. Plus 2 strop de ploaie, 2, nu mai mulți, 2. Nu, 3 au fost, 3. I-am, bine, numărat. Avem Aranda Marchez și împreună cu Cristina Shambala, Claudio Cristo Remix. Ne întâlnim imediat și cu Amna. Tell me why, pe Amna am avut-o ieri live la Beach Barul Kiss FM. Plus o piesă foarte, foarte fresh de la David DJ împreună cu Fijoli și Nonis. Se numește Perfect, Perfect 2. Sună foarte bine și am lansat o premieră la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! single, David DJ împreună cu Visually și Nonis. Perfect 2 se numește piesa, ne place foarte, foarte mult. Este oficial intrată și în playlist-ul Kiss FM. Acum ne ocupăm de dedichisurile lăsate aici la Beach Barul Kiss FM de către cei de pe plajă. Din partea lui Mihai, pentru Ioana și pentru DJ Ang și Olix, vă iubesc Kiss FM, mulțumim foarte, foarte mult. De la Gia, Ramona, Dulcica și Anca, pentru băieții solitari din Focșani. Fetele se luptau cu înghețată mai devreme, nu știu ce făceau pe acolo mai devreme. Niște topping-uri de ciocolată. Ciocolată. Da, sigur că mamă, pentru da. Solitari sau solidari, cu ce faceți voi? Cu solitari, joacă solitari pe plajă. De la Roxana, pentru cei mai buni prieteni, să vă distrați la mare, să vă distrați la Costineța sau Mărchis. Pentru dansatorul... fraierica, da, asta e derichisul de el, nu? Nu, ideea, Laurențiu, complimente de la mare, de la Cornel. Aha. De la Gia, Ramona, Dulcica și Anca pentru băieții. Da, asta a zis. Unde eram? Eram cu... Ce mai e ăsta? Uite, l-am repetat. S-au bucurat fetele. Stai așa, ia, citește tu până fac eu un loop. Din partea grupulețului de la Rozavlea, pentru Celia și Ionuț, învingătorii de la Miss Beatu de la țară și pentru Pitic, în ultimul rând. Avem Andra Something New plus o piesă nouă și foarte, foarte tare în câteva clipe. Ina și Florida, Club Rocker. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Remix. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is coming on tonight. Beach bar. Summer kids. don't need. Show me your best move, like rockin' the runway. Lady, I'm that dude, whatever you want it. I talk that money, talk shawty, you can matter. Girl, get into it, tryna make you a movie star. Shawty, you can lose everything, you already high. I wanna fan you up, cause I'm a fan of all of that fancy stuff. Looking fancy, I don't let bum in. I gotta touch it, yeah, shawty, keep clubbing. You gotta love it, bounce with it, shake with it like bubble. The spot jumping, got us popping elbows. All night, we together, can't fold. Let's stop in the champagne toast. Costinești, vreme frumoasă, soare, multă lume pe plajă, multă lume în apă. Ne place să fim așa cu toți turiștii care vin, cu toți schisomanii care se strâng în fața beach barului. Salutăm pe cei care sunt acasă și chiar pe cei care sunt în fața calculatorului pe facebook.com/KissFM România. Avem acolo tracklist live, bineînțeles, piesele pe care le mixăm noi, le găsiți chiar acolo. Dar și pe cei care sunt în trafic în țară, vin de la muncă spre casă sau în trafic venind de acasă spre mare. Da, le dorim o seară plăcută tuturor. Noi o să facem imediat o scurtă pauză. Până atunci vă invităm și pe blogurile noastre, în cazul în care le rețineți, în cazul în care aveți un calculator în față, intrați pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro și pe Ana... A, nu, și pe Ana Moga. O să arătăm și pe Ana Moga, bineînțeles, e în dreapta noastră aici, pe laptop, bineînțeles, pe calculator, în București, mai exact. Da, colega noastră care momentan se află la departamentul butoane. Ana Moga, aruncă bomba! Vă invităm să downloadați și podcastul Kiss Kiss NMX de pe kissfm.ro/kpkm și pe kissfm.ro/podcasturi. Avem toate podcasturile updatate la zi, Fresh Da 40, Romania în top 100 și Summer Kiss Kiss NMX sunt toate acolo updatate astăzi. Le ascultați sau le downloadați gratuit, să aveți colecția completă, nu are voie să lipsească nici un podcast, exact cum e clasorul cu timbre. Pauză, ne întoarcem imediat cu DJ Project și Giulia, mi-e dor de noi. Aisa vine cu nouă single Sweet Embrace plus Moricante, Yeke Yeke, varianta 2011. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summer Jam all across the globe, playing the hits all summer long. We're gonna party. Let's do this. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Vine valul, ia platanul, ia platanul, ia platanul. Și mi-l aruncă în valurile mării. Normal, normal. Valul n-a venit. Mare e destul de liniștit astăzi aici la Costinești. Apropo, ne-am întors înapoi în direct, DJ Ang și Olix. Mai avem încă 3, poate chiar 4 piese mixate până la ora 5. Până la ora 6. Da, da, acum e 5:41 de minute. Olix este pe alt fus orar, se uită pe net, e în altă țară acum. Live de la Costinești, live de pe plajă, Olix și DJ Ang împreună cu voi. Toată vara avem tronsonul 4-6, deja avem 11 zile de când transmitem de aici și mai avem până la 60, o grămadă. O să tot stăm până la sfârșitul lunii august, de fapt până la 1 septembrie, ceva de genul ăsta. O să tot stăm aici la mare, o să mixăm în fiecare zi, o să ne pronunțăm în fiecare zi și vom avea între timp și artiști și lansări, premiere, cântări aici pe scena improvizată în fața studioului Kiss FM. Scena Summer Kiss, frumos branduită. Ne sună okay. Șeful. Da, da, stai așa să continuăm mixul, ne uităm în tracklist. Avem mi-e dor de noi, DJ Project și Giulia. Aisa vine imediat cu Sweet Embrace și apoi ne întâlnim cu Moricante, Yeke Yeke, varianta 2011, remixată de Massive Drum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Thank you. să jur că e remixul LLP, nu? Exact, exact. LLP remix foarte frumos cu muzicuță, cu nu știu ce instrument e ăla. Avem o muzicuță cântată, suflată la Taragot. E perfect. Stai așa, să mai punem o dată, atenție. Atenție maximă. Stai așa. Pare people on the beach, summer kiss continent, mâine. În aplauzele dumneavoastră, DJ Young în fața Beach Bar-ului. Olix la butoare astăzi. Și Ana Moga, regia de emisie. Vă urăm o seară frumoasă, ascultătorilor Kiss FM. Ne întoarcem mâine, miercuri, de la 4 după amiaza, tot aici de pe plaja Summer Kiss din Costinești, din Beach Bar-ul în care stăm 8 săptămâni. 8 săptămâni în Beach Bar, așadar. Le continuăm mâine, de la 10 aici pe plajă și de la 16 în direct pe Kiss FM. Seară frumoasă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Playing the hits all summer long. Summertime. This is Kiss FM.